lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 10:00. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Wsparcie rodziców w wychowaniu dzieci. Tym za godzinę zajmie się rząd. Władze w łódzkim sejmiku ma przejąć sojusz Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Jest petycja do premiera w sprawie zmiany przepisów adopcyjnych. Tak zwane babciowe. Głównym punktem posiedzenia rządu. Rada Ministrów zbierze się za godzinę. Projekt Ministerstwa Rodziny w nowej odsłonie nosi nazwę Aktywny Rodzic. Ma być jednym z elementów wspierania rodziców w łączeniu ról zawodowych z rolami rodzicielskimi, mówi Polskiemu Radiu rzecznik resortu Michał Syska. To odpowiedź na zapotrzebowanie na kompleksowe rozwiązania, które ułatwiałyby rodzicom opiekę nad małym dzieckiem i łączyć to z aktywnością zawodową. Celem aktywnego rodzica jest właśnie to, aby aktywizować zawodowo rodziców, zwłaszcza chodzi tutaj o kobiety. Program Aktywny Rodzic opiera się na trzech filarach. Pierwszy dotyczy wsparcia dla rodziców, którzy chcą korzystać z opieki w żłobku. Realna pomoc w opiece żłobkowej, aktywnie w żłobku, to ta część tego programu, która będzie polegała na wsparciu finansowym dla rodziców, którzy chcą zostawić swoje dziecko w żłobku i podjąć aktywność zawodową, i to wsparcie będzie wynosiło 1500 zł. A drugi filar, aktywni rodzice w pracy, to wsparcie finansowe w wysokości 1500 zł dla rodziców, którzy chcą zostawić dziecko pod opieką niani czy babci. Trzeci filar programu został nazwany aktywnie w domu, oznacza świadczenie w wysokości 500 zł dla rodziców, którzy zostaną z dzieckiem w domu. 34,27% głosów uzyskało w wyborach do sejmików wojewódzkich Prawo i Sprawiedliwość. 30,59% Koalicja Obywatelska. Trzecia Droga otrzymała 14,25%, a Konfederacja i Lewica odpowiednio 7,23% oraz 6,32%. Wyniki świadczą o dużym przywiązaniu wyborców do konkretnych ugrupowań politycznych, mówi w Polskim Radiu senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski. Jak dodaje, w przypadku wyborów do władz lokalnych takie przywiązanie nie zawsze jest uzasadnione. To pokazuje jedną rzecz, jak polska scena polityczna jest zabetonowana w takim sensie, że wyborcy czują związek z tą stroną sceny politycznej, na którą już wcześniej oddali głos. Bo pewne ruchy są, ale na przykład okazuje się, że zdecydowana większość z nich jest na przykład w obrębie określonego środowiska politycznego. A w łódzkim sejmiku wojewódzkim władzę ma przejąć koalicja 15 października, zapowiada prezes Łódzkiego Okręgu Polskiego Stronnictwa Ludowego Michał Sobczak. Jego zdaniem Prawo i Sprawiedliwość, mimo że wygrało, nie zdoła stworzyć większości. Jeżeli chodzi o województwo łódzkie, tutaj jest z naszej strony od razu jasna deklaracja i żadnych takich rozmów nie było, tak? Jest jasna deklaracja, otworzymy koalicję, tak jak i całą koalicję rządową 15 października wraz z Koalicją Obywatelską i Lewicą. Jest ten jeden radny Lewicy z Łodzi i w ten sposób będziemy budować też koalicję w sejmiku. W południe zaplanowana jest konferencja prasowa Państwowej Komisji Wyborczej, na której potwierdzi wszystkie dane z wyborów samorządowych. Rośnie liczba dzieci oczekujących na adopcję. Jak mówią pracownicy społeczni, wszystko przez przepisy. Dlatego napisali petycję do premiera z wnioskiem o ich zmianę. Rodzice chętni do adopcji rezygnują w obliczu barier administracyjnych, mówi Lucyna Hoffman-Czyżyk z ośrodka adopcyjnego w Żarach w Lubuskiem. W tej chwili jest ich mało, a jest dużo dzieci, które oczekują. Niestety nie są to tylko i wyłącznie noworodki pojedyncze, tylko są to liczne rodzeństwa, starsze dzieci, dzieci z zaburzeniami, z problemami. Przez tyle lat nie było adopcji zagranicznej. Jak dodaje Lucyna Hoffman-Czyżyk, ośrodki adopcyjne nie są już w stanie przyjąć dzieci, którymi nie chcą lub nie mogą się zajmować rodzice biologiczni. Dla milionów mieszkańców Stanów Zjednoczonych była to pierwsza w życiu okazja, by znaleźć się w cieniu księżyca. Dla wielu również ostatnia. Amerykanie spędzili wczorajsze popołudnie obserwując całkowite lub częściowe zaćmienie słońca. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Brawa i okrzyki zachwytu rozlegały się w kolejnych miejscach na szlaku całkowitego zaćmienia słońca. Przebiegał on przez 15 stanów, od Teksasu po Maine. Nawet tam, gdzie księżyc zasłonił słońce tylko częściowo, było to niezwykłe przeżycie. W

I drugą godzinę audycji Dobrego Dnia zaczynamy od nowości Fabiana Palladino i Stay With Me Through The Nights, jej świeżutkiej, wydanej w miniony piątek płyty. A ja się znowu uśmiecham, mówię dzień dobry po raz drugi. Audycję realizuje Anna Regulska, wydaje Monika Suszek, a ja się nazywam Justyna Grabasz. A przed nami między innymi żarty z lat 90., więc czy będzie zabawnie, to się okaże za moment. Zajrzymy także na Łódzki Festiwal Dotknij Teatru, a po 10.30 odwiedzą nas Karolina Szewc i Wojtek Mazolewski, z którymi porozmawiamy o wyjątkowym, charytatywnym, jazzowym projekcie Music for Peace. To do godziny 11.00, a teraz rysy i przyjmij brak. Zamknij drzwi. Niech już nikt nie wchodzi. Zamknij oczy. Nie wpuszczaj obcych spojrzeń. Zamknij usta. Zamknij usta. Przyjmij brak. Przyjmij brak. Rozłóż ręce i przyjmij brak. Tak, przyjmij brak. Rozłóż ręce. Rysy i przejmij brak. To za nami. A my na trójkowej antenie będziemy się teraz śmiać. Oczywiście bez przesady, nie tylko śmiać, również rozmawiać, ale rozmawiać o tym, co nas bawi lub bawiło kilka dekad temu. Zaglądamy do Muzeum Karykatury w Warszawie. Tam do 18 sierpnia trwa wystawa Wolne Żarty, humor lat 90. A z nami jest dwóch znakomitych gości, Paweł Płoski i Michał Rzecznik, współodpowiedzialni za tę wystawę i za inne ciekawe rzeczy, ale o tym powiemy później. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Michał, ty jako twórca komiksów, współtwórca też naprawdę nieśmiesznych rysunków, z humorem jesteś za pan brat. Ja mam wrażenie, że ten humor lat 90. właśnie się często w twoich pracach pojawia. Czasem tak bardzo bezsensowny, że aż zabawny. Tak się mówi może, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym potem trąci. Czy ty czujesz, że lata 90. cię trochę ukształtowały jako komiksiarza i śmieszka przy okazji? No to jest trudne pytanie, bo moim zdaniem humor lat 90. nie za bardzo się różni od współczesnego humoru, co ta wystawa trochę udowadnia, bo ze śmiechem jest tak, że śmiech wynika z... To jest reakcja obronna organizmu przed zaskoczeniem. Boimy się czegoś, więc się kulimy i śmiejemy. Tak robią zwierzęta, tak robią ludzie. Kiedy jest zaskoczenie, staramy się obronić. I wydaje mi się, że to trochę widać właśnie na wystawie, że śmiejemy się nie tylko z dobrego humoru. Mhm. Naturalnie, więc ten mój wybór przy żartach jest taki sam jak wybór wielu twórców, że czasami ten żart nas samych zaskakuje i sami zaczynamy się śmiać do swojego żartu, to wygląda bardzo głupio, szczególnie jak go wymyślasz na przykład w tramwaju. Ale właśnie dzięki tej wystawie mam takie poczucie, że to jest jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy, że jesteśmy w jakiejś historii humoru, a nie jest to przypadkowe, co się teraz dzieje. Mm-hmm. No to mówisz, że ten żart jest jednak podobny do współczesnego, ale jakieś różnice chyba jednak są, prawda? Z czego się śmieliśmy w latach 90. najbardziej? No właśnie, to jest znowu ten problem, że jak pójdziesz na naszą wystawę, to tam zobaczysz żarty o aborcji, o rolnikach, o klerze. Coś, co jest bracia Kaczyńscy, Tusk, to wszystko żyje od 40 lat w humorze i wciąż jest. To właśnie jest problem, że jesteśmy w tym świecie. Ta wystawa to jest trochę taki dzień świstaka na jakimś poziomie, bo doprawdy jak zobaczyłem pierwszy wybór rysunków, to miałem poczucie, że tkwimy ciągle wśród tych samych person, szczególnie w polityce, ale myślę też, że ten początek Polski po transformacji to jednak wolność w pełnym rozmachu. To znaczy mam poczucie, że to był czas, kiedy po jednak czasach cenzury w PRL-u twórcy, rysownicy próbowali w najrozmaitszych rejestrach i nie czuli zahamowań i to też na tej wystawie pokazujemy. Po prostu bywało śmiesznie, że aż żenująco. Kontrowersyjnie też chyba momentami. To jest piękne słowo, kontrowersja i oczywiście i myślę, to jest nieodłączne, to znaczy to jest problem Muzeum Karykatury, które chciałoby być instytucją uśmiechniętą, przyjazną, ale w momencie, kiedy pokazujemy pewne prace satyryczne, które mogą się nie podobać nikomu, ale też oddajemy w ten sposób ducha czasów, pokazujemy jak to działało, co kiedyś działało także w mainstreamie. Słowo kontrowersyjne może nie jest aż tak odpowiednie jak to piękne słowo, którego lubię używać, chociaż jest troszeczkę też właśnie żenujące, czyli jajcarski. To jest chyba całkiem dobrze oddające to, co się działo w latach 90., jeśli chodzi o kwestie humoru właśnie. Kiedy widzowie z nami rozmawiają, to często wspominają, że przechodzi się taki dreszcz, bo przypominają sobie, że już się z tego śmiali i teraz im wstyd za siebie wtedy. I myślę, że to też jest ciekawy efekt uboczny naszej wystawy, że mamy wystawę, gdzie ludzie się śmieją, ale tak widać, że ich to boli, że się śmieją. Tak, to jest tak zabawne, że aż przerażające, że to jest śmieszne, ale nie, to nie jest tak, że wyjdziecie państwo strwożeni z wystawy Wolne Żarty, bo jest tam dużo humoru, który ani nie stracił na jakości, ani też nie spowoduje, że chce się uciekać, choć niektóre prace bywają właśnie trudne i kłopotliwe w odbiorze i dzisiaj mam poczucie, niektóre rzeczy nie przeszłyby w prasie. Co w takim razie jest do znalezienia na wystawie? Czy to są wycinki gazet, jakiś humor z zeszytów, prace na murach, bo to też chyba ważny element tamtych czasów i to tego humoru. Zacznę. Muzeum jest zdecydowanie za małe, żeby pokazać całe lata 90. I w sposób naturalny to jest sonda zapuszczona w te czasy. To jest autorski wybór kuratorów i ich ścieżki poprzez Polskę lat 90. I właśnie, co można obejrzeć, Michale, kuratorze? Można obejrzeć mury, można obejrzeć humor zeszytów, ale można obejrzeć o wiele więcej. Można też zobaczyć nasze zbiory z lat 90. muzealne, nasze oryginały, które trzymamy i które dawno nie wychodziły na światło, bo jakoś ten humor z lat 90. był taki troszkę zasypany teraz, troszkę taki, nie chcieliśmy go wspominać może. Tak mi się przynajmniej wydaje. I te rzeczy z początku lat 90., które nam się udało odnaleźć, ale właśnie też numery czasopism jakichś zapomnianych, to jest bardzo ciekawa lektura i bardzo długa lektura. To jest wystawa, którą się ogląda godzinę, dwie godziny, jeżeli chce się zagłębić w te teksty, bo nie tylko są rysunki, ale są teksty, są filmy, mamy gry, zabawy, jest multimedialnie bardzo, jak to nasze muzeum. To jest też tak, że kończyły się wówczas szpilki, czyli kończyła się epoka szpilek najważniejszego powojennego czasopisma humorystycznego. Pojawiały się nowe, to były takie raczej prasowe efemerydy. gdzieś mocno zaistniał tygodnik Nie, który z jednej strony pisał ostro politycznie, ale jednocześnie nie wahał się żartować w rejestrach czasem oszałamiających z dzisiejszego punktu widzenia i to też pokazujemy. Wystawa Wolne żarty, humor lat 90. w Muzeum Karykatury jeszcze do 18 sierpnia, ale w międzyczasie inne ciekawe wystawy, o których powiemy za moment. Teraz Only in My Dreams i Ariel Pink. Paweł Płoski i Michał Rzecznik nadal z nami. Muzeum Karykatury w Warszawie. Tak jak wspomniałam, nadal trwa tam wystawa Wolne żarty, humor lat 90. Ale w międzyczasie, bo już 12 kwietnia, miłośnicy komiksu mogą zajrzeć na kolejną wystawę do Lengrenówki, czyli pracowni Muzeum Karykatury. Wystawa Dobre kreski. I cóż na tej wystawie? Ja może najpierw powiem, że Lengrenówka mieści się przy Gnojnej Górze. To jest przy samym rynku Starego Miasta. Trudno jest tam trafić, ale łatwo ją wypatrzeć z Gnojnej Góry, bo to jest taki mały, biały domeczek, który jest na zboczu. Mówię o tym, bo często nie trafiają do nas goście, gubiąc się na małych uliczkach Starówki. Pierwsza wystawa serii Dobre Kreski w tym roku. Seria trwa już od zeszłego roku. W każdej serii mamy 6 artystów, artystek, komiksiarek, komiksiarzy, ilustratorów, satyryków, satyryczki. Są to twórcy, którzy zaczynają albo są już w takim momencie kariery, kiedy widać, że będzie zaraz szczyt, ale jeszcze, jeszcze tam nie dotarli. I staramy się ich trochę podpromować, staramy się ich pokazać, staramy się im dać miejsce, żeby mogli pokazać swoje rzeczy na wystawie solowej, co jest trudne. jednak, żeby to osiągnąć. W zeszłym roku było 6 wystaw, zaczynamy nowy sezon i zaczynamy od KTH, czyli Katarzyny Klas. Jest to młoda komiksiarka, która ma już na koncie jeden album wydany w tym roku w Krakowie, ale przede wszystkim znana jest z tego, że wygrała pitching komiksowy na łódzkim festiwalu komiksu, więc jej taki album, taki prawdziwy debiut solowy wyjdzie w przyszłym roku. No i my już czekamy na ten album i może zobaczymy parę plansz z niego. Może zobaczymy jakieś inne jej prace. Sam nie wiem do końca, co to będzie, więc będę zaskoczony. Dopiero będziemy budować tą wystawę. Wystawy Dobre Kreski są wystawami pop-upowymi, więc powstają szybko i są takim procesem pomiędzy autorem, często też wydawcą, a nami muzeum, gdzie próbujemy jakoś opowiedzieć historię tych twórców. Mm-hmm. 12 kwietnia to już bardzo niedługo. Mówisz, że jeszcze nie do końca wiadomo, co się pojawi. A na czym w ogóle ta Dobra Kreska akurat Katarzyny Klas polega? Katarzyna Klas jest ilustratorką, właśnie to jest ciekawe, ona jest ilustratorką właściwie, ona jest komiksiarką, która robi piękne ilustracje. Mm-hmm. To jest gra całą planszą, to nie jest pojedynczy kadr, to jest raczej to właśnie myślenie przestrzenią. To są delikatne, ciemne odcienie, to jest malarstwo właściwie, to mm-hmm. raczej tak bym spojrzał, tylko malarstwo komputerowe, malarstwo cyfrowe. Więc tak naprawdę nie trzeba znać komiksów, Kasi, nie trzeba też wiedzieć, o czym są, żeby cieszyć się samą sztuką. Mm-hmm. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo galeryjna właśnie osoba i bardzo to powinno fajnie wypaść na ścianach białych. Mm-hmm. Czyli w Muzeum Karykatury Humor, lata 90. W Lęgrenówce piękna sztuka. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Komiks. Sztuka i popkultura i myślę, że też trochę humoru. Podkreślę ten pop-upowy charakter Dobrych Kresek, bo to są wystawy, które trwają weekend, dwa. Ze względu też na ruch staromiejski prezentujemy te wystawy w weekendy, czyli od piątku do niedzieli, więc jeśli ktoś chce poznać naszą artystkę, to zapraszamy w ten weekend, bo wiadomo, że Lęgrenówka będzie na pewno otwarta i będzie czekała, żeby zaprezentować pracę. Trzeba szukać Białego Domu na wzgórzu i trafimy do Lęgrenówki. Zapraszamy serdecznie zarówno do Lęgrenówki, jak i do Muzeum Karykatury w Warszawie. Dziękuję wam bardzo. Moimi gośćmi byli Paweł Płoski i Michał Rzecznik. Dziękujemy. Camp i hit w programie trzecim. W minioną sobotę w Łodzi zainaugurowano 14. Festiwal Teatralny Dotknij Teatru. Hasłem tegorocznej edycji są redefinicje. Za nami dopiero dwa pierwsze spektakle, a przed nami kilkanaście kolejnych, przy tym performanse, warsztaty, koncerty, o których dzisiaj opowie koordynatorka festiwalu Ewa Otomańska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Redefinicje, czyli definiowanie teatru na nowo. Cóż się właściwie kryje pod tym hasłem? Tak, wybierając nazwę tegorocznej edycji, myśleliśmy sobie o przeredefiniowaniu z jednej strony też formuły, dlatego że poprzednio Dotknij Teatru miało miejsce dużo wcześniej, przy okazji obchodów. W tym roku rozłożyliśmy festiwal w formule weekendowej, tak by trwało przez piątki, sobotę, niedzielę, by większej ilości ludzi udało się trafić do nas na spektakle, by też nie zamęczać publiczności takim codziennym odbiorem teatru, jeżeli dla kogoś nie jest to być może codzienna praktyka. Dlatego pod hasłem redefinicji z jednej strony jakby kryje się nowa formuła, z drugiej strony próba redefiniowania teatru przez różne pryzmaty, przez różne soczewki, z różnych perspektyw. Z jednej strony są to różnego rodzaju formy, czyli i spektakle, i koncerty, i performance'y. Z drugiej strony to, że ten teatr będzie pojawiał się w różnych miejscach, w różnych przestrzeniach naszego miasta, nie tylko na scenach teatralnych. Tak, by pokazać, że sztuka może być dostępna, może być zaskakująca, może być blisko ludzi. No właśnie, festiwal się odbywać będzie na scenie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych, ale nie tylko, właśnie również w przestrzeniach miasta, czyli wychodzicie ze spektaklami na ulicę? Tak, wychodzimy przede wszystkim w takie przestrzenie, gdzie ten teatr może spotkać widza, który być może normalnie by do tego teatru nie trafił. Dzięki temu no, wierzę, że więcej osób może się w ogóle zainteresować teatrem, będąc świadkiem jakichś wydarzeń, które złapią jego uważność gdzieś na ulicy. Mamy też przewidziany spektakl zamknięty, spektakl dla szkół, Niezgoda JPG Teatru Zagłębia. Jest to spektakl zaprojektowany w ogóle już na poziomie tworzenia, stworzony przez młodzież, przez dzieciaki. Jest to wydarzenie zamknięte dla dwóch konkretnych klas, dla bardzo konkretnej szkoły. Tak samo takim nieoczywistym wyborem jest Odyseja Teatru Nowszego, która będzie miała miejsce na dworcu Łódź Fabryczna 26 kwietnia i jest to takie podejście bardzo performatywne do stworzenia spektaklu, w ogóle do opowieści o Odysei, bo w miejscu, gdzie te pociągi się mijają, gdzie zaczyna i kończy się podróż wielu z nas, artyści będą opowiadać językiem ruchu, językiem tańca właśnie historię Odysei. Całe wydarzenie potrwa do 17 maja. A co będziemy mogli zobaczyć w tym tygodniu? W tym tygodniu najbliższe spektakle to monodram Luki Kuzmanowic Balkan Express, który będzie się odbywał u nas w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych, ale na mniejszej sali, na sali tak zwanej balkonowej. Oraz 13 kwietnia mamy spektakl Grzybki kolektywu No Hard Feelings. Jest to spektakl opowiadający o takim przełamujący takie schematy, który próbuje na nowo zdefiniować problem macierzyństwa, tego jaka presja jest w tym momencie na kobietach, tego jak sobie same my jako kobiety tą presję nakładamy, tego Instagrama idealnych mam i tego wszystkiego, co się za tym kryje. Więc jest to spektakl taki bardzo mocno o kobietach, ale polecam go również mężczyznom z tego względu, że pomaga zbliżyć się w ogóle do tego tematu i poznać naszą perspektywę. No i w niedzielę, standardowo w niedzielę program staraliśmy się prowadzić, zaplanować tak, by niedziele były wypełnione tymi propozycjami dla najmłodszych, a więc we współpracy z EUCW w program Dotknij Teatru wciągnęliśmy projekt Baśniowa Piotrkowska i w niedzielę będziemy mogli zobaczyć bajkę muzyczną Chłasza Chrajka Fundacji Kulturalnie Otwarci. To ja powiem szczerze, że bardzo mi się ta ostatnia propozycja podoba, bo jestem wielką miłośniczką Chłasza Chrajki. Znam prawie na pamięć, nie chwaląc się. Z jednej strony to festiwal teatralny, ale właściwie nie tylko, bo mamy również koncerty i warsztaty. Cóż się za tym kryje? Tak, ponieważ teatr, ja bardzo wierzę, ja i moje koleżanki, z którymi projektowałyśmy tegoroczną edycję, wierzymy, że teatr ma też moc edukacyjną, ma moc zmiany społecznej. Zaproponowaliśmy dwa takie warsztaty. Jeden z nich, ja będę miała przyjemność osobiście poprowadzić, jest to warsztat Odkrój Teatr w Sobie, skierowany dla młodzieży. A do poprowadzenia drugiego warsztatu zaprosiliśmy panią Aleksandrę Czerczyńską, której grupa, senioralna grupa teatralna Ponadczasowi, współpracuje z naszym ośrodkiem już jakieś 10 lat. Więc mamy takie dwie propozycje warsztatowe dla młodzieży i dla seniorów, ale myślę, że niekoniecznie, jeżeli ktoś, komuś bardzo będzie zależało, to w jednej lub drugiej grupie może się odnaleźć. Jeśli chodzi o koncerty, to mamy koncert piosenek robotniczych autorstwa Pauliny Walędziak i będzie on wykonywany przy takim akompaniamencie wyjątkowym, stworzonym specjalnie dla nas na potrzeby festiwalu, więc teksty będą takie na wskroś łódzkie, o charakterze robotniczym, natomiast aranżacja będzie zupełnie nowa. I to wydarzenie będzie miało miejsce w podwórku, takim fantastycznym, ciepłym podwórku przy Gdańskiej 14, gdzie jeszcze widać pozostałości czerwonej cegły i taki pofabryczny komin albo to, co z niego zostało, więc wydaje mi się, że to będzie takie coś na pewno dla fanów Łodzi i dla fanów tych robotniczych, fabrycznych klimatów. Festiwal Dotknij Teatru, redefinicja do 17 maja na łódzkiej scenie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych, również w przestrzeniach miasta. Zapraszamy serdecznie. A z nami była koordynatorka festiwalu Ewa Otomańska. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam i zapraszam wszystkich serdecznie po odbiór bezpłatnych wyjściówek. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się bać. strach. Nie zatopi nas pokusa ani strach. So we built the mountain by digging out a mighty hole, and thought our bugs we carried every rock and stone. But now the hole is deeper than anybody ever planned, and we're blocking out the sun. That's all around me, and I can't stop the ringing in your ears. When everything we love becomes a picture of a simulation, it wakes me in the middle of the night. I love you like an atom bomb, but I become a cold reactor. So dark the supermarket, some of us stayed in the pit, because it felt so comfortable to dwell below. Everything, everything i Cold Reactor na trójkowej antenie. A teraz czas na jazz, to taki, który jest efektem pięknej inicjatywy Music for Peace. Jutro oficjalna inauguracja tego wyjątkowego projektu, o którym opowiedzą nam jego organizatorzy. Karolina Szewc, prezeska Fundacji Jazz State. I Wojtek Mazolewski, czyli właściwie inicjator tego całego jazzowego, ale również charytatywnego zamieszania. No właśnie, bo słowo charytatywne ma tutaj ogromne znaczenie. Music for Peace to nie jest po prostu płyta. To muzyka, która powstała w pewnym szczególnym celu. Jak to się w ogóle zaczęło? Dzień dobry Państwu. To się zaczęło w momencie moich rozmów z Marcinem Maseckim i z innymi muzykami o tym, że chcielibyśmy coś zrobić, chcielibyśmy się spotkać i pograć muzykę razem, wyrażając to, co dzisiaj czujemy w przestrzeni. A wydaje mi się, że jedną z rzeczy, która jest bardzo taka mocna, bolesna i trudna do zaakceptowania, jest to, że w XXI wieku powracają dookoła nas wojny, co wydawało się nam, jako ludziom, powiedzmy, urodzonym w latach 70., 80., 90. i nawet 2000, bo i tacy muzycy są właśnie na tej płycie, bo chodziło o zebranie wszystkich muzyków, którzy dzisiaj robią kreatywną sztukę i kulturę w Polsce, to okazało się, że dla nas jest to wielkie zaskoczenie i mówiąc wprost, jest to coś, na co żaden z nas, żadna z nas nie ma zgody. Więc chcieliśmy wyrazić w sposób absolutnie taki mocny, prawdziwy, autentyczny, nieograniczony w żaden sposób, choćby nawet jakimś komercyjnym ograniczeniem, co na pewno za chwilę Państwo będą mogli usłyszeć. To jest po prostu wolna improwizacja. Jazz to jest wolność dla nas. A wolność każdego człowieka to jest też życie bez wojny i tego wymagamy od siebie, ale i od tych, którzy dzisiaj zostali wybrani do tego, żeby rządzić światem, ale wybraliśmy ich my, więc to władza należy do ludzi i tak chcielibyśmy, żeby zostało to postrzegane, tak jak, że tak powiem, nakazuje człowieczeństwo. Mm-hmm. A jak przez ten jazz chcecie właściwie pomagać? Ja pragnę powiedzieć jeszcze, że Wojtek mnie bardzo inspirował podczas pracy nad tym projektem, która cały czas zresztą trwa, opowieściami o Susan Sontag, więc takim hasłem, które nam też przyświeca, są słowa, że artysta to świadomość, która stara się zaistnieć, a zatem ta inicjatywa jest zbiorową świadomością, kolektywną artystyki, artystów środowiska muzyki improwizowanej, która jest apelem o pokój na świecie i o sprzeciw wobec wojen, a pragniemy pomóc naszym sąsiadom, chociaż ten sprzeciw jest wobec wojen, które dotykają różne części świata. Celem jest zbiórka na rzecz dzieci i młodzieży w Ukrainie. Pragniemy pomagać kulturą, tą kulturą wzmacniać dzieci i młodzież. Mhm. Więc jutro we współpracy, w partnerstwie z Fundacją Human Dog inaugurujemy zbiórkę, która będzie trwała do końca roku. Także od jutra w Spatifie będą co środę, też do końca czerwca, wolontariusze Fundacji Human Dog. Państwo będą mogli przekazać swoje wsparcie do puszek, a także za pomocą kodu QR. Naszym celem jest zakup artbusa, który zostałby zakupiony w Polsce i przystosowany do tego, by prowadzić w nim zajęcia mobilne, kulturalne i byłby wydelegowany do Charkowa. Mhm. Byłby takim mobilnym centrum kulturalnego wsparcia dla dzieci i młodzieży w Charkowie i jego okolicach. Dzieci i młodzież dostałyby wsparcie w postaci zajęć artystycznych, co by było też wsparciem psychologicznym i dałoby namiastkę, mamy nadzieję, że chociaż namiastkę normalności przy traumach, których doświadczają. Mhm. Projekt Music for Peace to także płyta, która powstaje. Ja już pozwolę sobie, żeby nam powoli w tle wybrzmiewała. Inauguracja zbiórki już jutro. A kogo zobaczymy właściwie na scenie w tym Spatifie? Bo to wspaniali jazzowi improwizatorzy. Muzycy. Wspaniali jazzowi improwizatorzy. To w zasadzie wystarczy. Może zostawmy nawet jakąś niespodziankę dla ludzi. Oczywiście wszelkie szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszych social mediach. Klub Spatif, Jazz State, Wojtek Mazolewski i tak dalej. Powiem tylko o tym, że myśmy się spotkali w studiu na 2 dni w zeszłym roku, latem. I tak naprawdę przez te 2 dni wszyscy mogli przyjechać do studia i nagrywać z nami. Myślę, że jest to kilkanaście albo ponad 20 osób nawet łącznie, która wzięła udział w tej sesji. Nazwiska takie jak Piotr Damasiewicz, Marcin Masecki, o którym mówiłem, ale Pieniążek, Pieczonka i wielu, wielu innych. Może Karolina mi pomożesz. Tak, jutro na scenie usłyszymy między innymi Karolinę Błachnię, Aleksandrę Kryńską, Jana Pieniążka, Tymka Papiora, Igora Wiśniewskiego, Jana Gałosza, Tymka Bryndala. No właśnie, naszego wspaniałego